és takarítani nagy vastag halak. De topolyán be. Ha, topolyán. Hogy 13. Valamikor én csináltam azért, mikor még gazdálkodtam 22 ezer eurót, meg is egyettünk, aztán nem azt tegyek. Kávé? Nem, ha. Attila? Nem iszott kávét, nem szoktam. Tata? Kávét nem iszom. Na. Pálinkát nem iszom. Én is sem. Volt egy kis csapadék, egy kicsit. Te tapukádnak egy. Ugye? Azt se felszállászunk meg a Budát is, mondom, az egyik sárgó. Hát olyan idén már tavaszult. Olyan, hogy nekem kóla jöhet. Egy ilyen múlt is valami. Nekem kóla jöhet. Maga szokott. Régen volt meg. Egy szokott elhagyom. Hideg, száraz. Megviseltem mindent úgy, hogy hideg, száraz. A hideg, száraz. Lehet ilyen gyümölcsös? Nem, kóla. Nem halljátok a rendesen, mert olyan süketvő a fiam. Nem, hallottatok, kérdezik, hogy lehet egy gyümölcsös. Mondtam, hogy akármilyen van így ezt elfogadom. Hát most, hogy a tata nem hallja, vagy hallja. Hát tudom, hogy nem hallasz a rendesen. Mindjárt szegény tata van a sokan. Hát amilyen kérdezik. Jó. Az a ház az nem volt drága. Hát csak soha nagyon sokat rá kell erre tenni. Miért? Kínálják ezt a plastik ablakokat 1-2-5 kilányos ki. Hát tőjé. Köszönöm. Hát ő, 7 év. Azt mondják, hogy 9 év. Várj, azt mondta 7 év. Azt mondták, hogy 9 év. 9-et mondotta a tulajdonos, hát most én adulát mondom. Már tudod, mi mondom? A tatár az szomszédjá volt, egy összedül a ház 18-akért. Hát az sok. Most hát ez a ház nem dőn össze. Mert ez 22-ben egyeztünk meg annak idején, még megvoltak a jószágjaim. 22 vízben. Van vele porta. És akkor nekem úgy állt, hogy a házunk mindjárt az istálló, ami a hosszú a porszat, mind istálló volt. Mennyi állunk ki? Attila, te szokkodsz? Én is fél. Szokkal kocsingatunk? Hát kocsingunk. Hát nem. Hát most jó van, topolyan azért mások drágábbak. Hát akkor is drágábbak, így azért. Az a ház akkor mikor én azért 22-t. De ott nincs se áram, azt mondja, Csövi. Nincs bent az áram. A legkevesebb produktből támad, itt még az utcán az áram. Hadd azért rakás pénzt, baszki. Halló, nem látod, hogy mindenkitek ott csinálják? Pénz, pénz, bazd egy ilyen görbite drót, a főt basznak, ezért az van áron. Mi az apja bazd? Még óra sem költ. Vagy már bazd, hogy nem is csináljunk ide. Igen, úgy csinálják. Az apja basszát neki. Érted, rábaszol két vizét, az van áron. Ja, hát jó, hogy tudsz. Hát mindegy, nem van. Hát ez elment hettőjé. Hát elment. Hát ha nem hettőjé, akkor nem szépen. Nekem úgy se kellett fogni. Nem, hát ez egy szép hely volt volna itt, nézd meg ezt. Hát így van. Picsik, itt van milyen szép is házik. Most hogy figyeld belőle? Emeletes is meg. Hát most annaz mondjuk. Padvászobás is. Én az ilyenbe érted, látok izét, ez pikpak. Ide kell baszni egy banda mestert, csináljátok. Szimi, nem költ izét átni neki alapot. Az biztos, hogy alapot. Hát de várjál, a nekülön a klasszik ajtót, ablakot, az be is teszik. Hát be is teszik. Hát akkor mi van? Mi van? Hát nem, nincs esélye. Avval költve kezdeni, hogy mirű beszélsz. Avval költve kezdeni, hogy mondod. Betenni ablakot, ajtót, bepucolni, zdrá, hogy átszik. Így van. Etoté. Már tetti van föl, te mázol. Végül sok anyag benne van, csak fölépíteni. Még nem az, hogy kezdődét az alapot ásni, azt akkor betonozni az alapot, cementet venni. Meg hogy milyen drága most a kőműves mesterség, ja, mesterek is, még nem is nagyon van. Meg minden úgy, hogy... Én kérdés, mit tudnak kezdeni három vadrától, a megforduláson? Csúlyat túl. Én mit tudnak kezdeni? Csinálnak egy baszot, majd bazén baszot. Még egy garázst is még volt. Az gól. Ne ugyanaz, ki akarsz akar gólozni? Ne viccelj már, az útrendet kell nézni. Ki akarod, te utalj? Hát azért mondom, gyere ide mellé, nem kéten dolgozni. Hát ide akarták volna a piacot, és ki is... Itt hittem, most nem kell. Ki is mérték a parkolomit, meg a bárgyot. Voltak a haladók, meg néztük, kiskarok, kijött a bárgyot, azt mondják, hogy föld lesz ugyanúgy. Majd a nagy fedett garázs, minden elmesi, szép és jó, aztán csak a parék benyőtt, a szomszéd tartotta ezt, tehát néztem, hogy kerülgett egy darabig, aztán még beszánta, ennyi lett a piac. Igen, a koronénnek kívül elhozom a parék, ahogy a fundamentumot kiszínmelik, aztán el is veszítették, mert ez miatt az maradtam. Pusszulnak innen, nem? De nem ahogy... sok van azért, hogy nem lesz. Mert másik... Aztán elmagyarosodnak a... Igen, meg elmentek külföldre a fiataljai nagyon, szóval kevés a kis. A mi szomszédjaink is minden. Hát igen, keresztül aztán meg Kanada, Amerika, meg mit tudom, hát nem. Hát onnan így üttek ezek az usírok, nem? Honnan így üttek? Amerikából üttek. Amerikából. Hát most mondom. Hát most a feladében Ukrajnában is jöttek, meg keverve, ugye nem tudom valójában. Egy rizsak, hogy Ukrajnában. Egy időben úgy, hogy is várják hozzá a ruszin falu. A ruszin falu nem ment magyar. Az valójában úgy beszélgetik szépen a magyarokkal azokat a házakat, amik maga nagyon jól tudja, amikor nyújtól küldet kaptak, meg kellett munkakció, a öreg apám is mesélte, hogy ott fölépít, most úgy adják. Kaptak el, ők a házba is. Igen. Ház. Úgy, hát ez van, itten van a másik utcában. Hát de a családok mindkint vannak külföldön, ezek már... És én mindig elszántsam más gyép basszus. Jaj, annak sose elég... Nem ám, de nagyon durvájuk. Már úgy mondom, amikor még szántod el. Hallottunk tegnap egy jobban. Azt, hogy én hát szántott el, nem? Én akkor csak visszaszántottam. Vagy a szomszéd elszántotta a mezgyét, két sort, és a gazda visszaszánt 10 évre visszamenőleg, most akkor azt mondja, egy fort kukoricát én ütetek be ilyet. De meg kell megnézni, hogy legyen szárk, ugye azért így az a szárk. Akkor is megvan, megvan a mesdje, ugye, de szerintem. De hiába van meg a mesdje. Csak áhív, jó ujjat. Nem, hát az a mezsgye az így változik, érted, ahogy a nyűlaföld meleg van, meg hideg, tudod. Összemén, meg a többi. Hát nyáron, érted, nagyobb a tágulás, tényleg meg a hidegség. Akkor nincs csapadék, akkor még. Jaj, nehéz az ilyen emberekkel, ugye? Na. Le van bassza, de nem is vizélej, már idegesítem magam rajta. Elhiszem, már tudom. Az a legrosszabb, mikor az ember kiméreti, azt a második évben már kiszántsa a karót. Még az abban az nem hogy a második. Hagyja még a karót, szántsa el, jó van, majd régi meg visszaszántom, de kibaszhassák a karót. Nekünk falót érti. Nézd, maradt ott a szomszédok, szedték a kukorit, maradt ott négy sor, megfértő a kocsi, aztán megyek ki ott szomszéd, leszedte. Hogy iszóan fönt van maszka? Leszedtem. Viszont tényleg jó van, hogy este volt, jó van, aztán tényleg adott maszkat. Akkor tűnni. Elég, hogy állt itt a... Torkodban. Már itt annál legyen. Ugye nem is figyelte, ezen a felén van egy szép ágászva. Fa és ahó az, csak így nem figyelte ezt, azt mondja, jól van mondom, akkor visszaadt, azt mondja. Ne leszették. Visszaadta, nem? Hát vissza, hát nem. És négy soros bombájuk is, hogy lesz a kicsor szívem. Úgyhogy most be. Muszáj már lehetett, hogy legyen édes. Szőlőben learatták a búzánat a... Szőlőben learatták. Meg lányom kell fizetni az apát. De... Nem fölött, mert úgy számolt, hogy pozra mennyi esik. Ha nem szólt volna a szomszéd, sose tudtam volna meg, hogy... Hát mondom neked. Hát így nem volt gond, de így a szomszéd nekünk nem volt. Ez... Mondom, hát várjál már, ahogy szomszéd volt itt négy sor. Jaj, volt négy sor. Este után, mindegy, de... Volt itt négy sor. Jó, van az, hogy ahogy is hiák majd. De már nincs. Majd hónap azt mondja le, jó, azért furcsa volt, hogy nincs. Ja, furcsa volt, furcsa. Rita, de ja, tényleg te vagy sofőr. Hát én nem jöttök én. Te iszol. Te iszol, jó. Iszol is, meg sofőr is vagy. Volt nagy buli, már is elszólt. Volt. Volt, az sokkal jó. Tényleg is este értem már haza. Hát balsán volt az egyik barátomnál is szobattunk ott. Hát jó, föl is egy kicsit. Hát egy kicsit. Mit voltunk a szomszédban? Nekik is jó, nem mentek messzire. Ne, ide csak. Hát hova? Könnyed hazamegy. Na persze. Nem is sokan három óra után már szétmentünk. Itt is beszélgettünk, sütkéről és úgy. Én is azt hittem, hogy ők szép mennek, mire gyövünk. De nem. De csak marad a fejésre. Hát 11 előtt. Hát az a fint, hogy azért nekem most több munkám volt, mint Inácsek. Akkor Perikével kiegyeztél, nem? Én nem egyeztem ki senkivel. Én anyával megbeszéltem. Én nem egyeztem ki senkivel. Az a száz szerencsé, hogy a Dóri meg a Szilvi etettek ott a nagy istállóban. Ináncs nekem költve ott is etetni. Van hozzám az önnyékben a kicsi, nem tudom, az Ádi mondta, ő olyan kis koma. Az a kisztása. Mondom a süketnek, hogy bazzik most gyerek, ő tolni talicskát, segíts már, mert Ináncs minden héten, minden napot van este. Ott itt egy gyűlölt, nem is, mit csinom, de érted olyan, hogy követ, azt mindig beszél, akár mindig, hogy utána hozz beszél. Mondom neki tényleg, hogy na most gyerek, mondom, hogy kőtolni talicskát, meg csináljuk az étetést, mert még nem volt a kérdése. Hallod, nem érek rá, azt mondja. Mondom, most nem mész rá, mikor kölnöd ki, gyere. Azt mondja, vasárnap sosem szoktam kivenni, igaz, nem szokott vasárnap kigyűnni. De mondom neki, gyere ki, mert kell dolgozni. Na, a nem jött ki. De megoldottuk, mert tényleg anya mondta a Dórinak meg a Szilvinek, hogy megetették, amit akkor szólja a Dóri meg a Szilvinek. Akkor én megetettem Emit, mire odaért, a Tata is azt mondta, hogy hát, én ráértem. Jó, ráért. Mert jó van, ti elmentetek, előbb elmentek a Pesti lányomék, akkor majd... Zsúk van, tele van. Máj 6 órakor vagy 5 órakor már. Hála Istenem, semmi jószágon nincs. Mikor nem vagyok így magam, mikor így többen vagyunk lélekbe, érted már a két üveg után, akkor nekem se nem úgy esik megetetni, mintha úgy szólóba etetnék. Most nem tudom, érted, de mit mondok. Egy könnyebb volt, nem? De csak többen csak van. Csak többen van. Nem tudom, akkor valahogy nem úgy, mint az etetésre. Hát nem. Na de mindegy, nyomtam azért. Körülött, nyomtam, megcsináltuk, ők is megcsinálták, én is, jó, szuper. Elmegyek, majd alszok. Mert valami azért ordít a zeneért, nem tudom, melyik bufogtatta azt a vizét, és ott visszaejtették a súlyt. Hát az úgy kézzel el, amikor visszaehetik a súlyt, bent a szobába, bent a szobába ugrik egyet a pohár. Mert az a nagy súlya, hogy azon az edzőgépen leesik, de a pohár így megugrik. Nem bírjuk még már azt a... Nem, még már nem lehet szoktam tőle. Nem, észre. Na, akkor még mire ott elcsendesedtek a dolgok, addig néha így ekkora volt a szemem. Nem nézted a tévét, a mi szomszéd... Néztem a tévét, nem lehet akkor a légköre tévét nézni. Rettán zülöttek a nagyon, az mindig a bum-bum-bum-bum-bum. Zülöttek, mint ott a balokházba. Na. Azt, mikor ma éjféli tévészünk, meg nem szoktuk éjféli tévézni. Azért nem lehet ott nagyon tévézni, mert egyébként szóval gülöztek a szemeim. Úgyhogy, hát így mutat én neki, na. Nagyon meg lett oldva az életet. Hát melyikor megítettem én is, még mondom, a lánya másik meg a Szilvi segítettek. Örültem is nagyon neki. Éppen megyek arra, most így elmesélem azt a kislányt, mondom, jövök itt a piszkos ruhába, tolom a darát arra ki. Most volt egy kislány ottan pingpongoznak, hogy mi se lehet elhisz, de mondom, nem tudod baszki kinyögni egy jó napot kívánok, érted, valami fasz jó napot. Én hazaértem, mindegyiket üdvözoltam. Tudom, hogy szervusz. Így végigmentem mindenki. Nem, amikor hazamentél? Amikor hazamentem, mikor este hazaértem. Hát de az akkor kellett volna mindjárt, mikor jöttek. De az nem, nem volt, az nem volt ott. Ja. Most ott énekem is van az értetős ruhát, főveszem akkor a gunyámat, érted? Hát nem éppen, hát most... Nem éppen lehet valaki. Érted? Nem, az viszed a darát, ugye darás a lábam, meg hát dolgozott, na. Tolom a talicskát, néz rám. Mint mondjuk Birka az új kapura, mert majd vagy azt hittem, hogy mondja, hogy ne, hajj, tata, menjél már át. Már át, úgy gondolni. Érted? Mondd, hogy a munkásnak nézni. Én van furán esélyt, mondom, faszomba, érted, hát a gyereket bemind az oldalba arra. Indulni akarsz, hogy mondja, ó, néni, bejön jó napot, dobár dán. Na, még igen. Hát akkor az összes vízik mindenki, csak akkor viszont. Fölcsi, még igen. Na. Na. Na, így van ez, úgyhogy. Ebből érzem, hogy öregszed, basszú. Érted? Szarvas néznek. Ki tudja, hova való sivót? Való sápultak, nem? Lehet, hogy városi volt. Lenézik a... Nézzük, mindannyit ez a patika. Rusnyi a drági rajta. Lehet, hogy olyan, mint a Tomás. Az is lenézi a parasztokat. Mesélte, amikor volt ilyen tüntetés, meg akarta verni őket. Emléksz ezt rávalottatva? Mesélte a Tamás, hogy volt ilyen tüntetés, hát esetben megvertem volna a parasztokat ott. Nem, nekem olyan fura volt. Nem, én azt hittem azért egy jó napot kibírnyögni. Hát de lehet, hogy már sem maga volt. Hát, hogy városi volt. Maga volt, még ottan pingpongoztak, hogy mi a faszt csináltak. Olvasottam. Olvasottam, még mindig nem tudom, hogy hogy hitták a szegénykémet, de... Hogy hitták? Aranyom. Aranybogár. Úgy lehet, hogy ez csak bazdik oda csapódott, nem ismert senki, csak látta, hogy itt van a kapu, szól a zene. Kaja van együtt, érted? Mi a fasznak köszöngessen? Érted? Jó, van egyszer már munkákat néztek bennünket, nem emlékszem. Hallod, engemet már többször is volt. Főbaszoltál akkor, mikor... Engemet már többször is nagyon lenéztek. Úgyhogy... Hát de nem vettem a szívem el, innál csak. Nem is kell. Bóli meg, urát csak így elmesélem tőlem, ne bóli meg. Én mert meg nem ismerném, ha az még itt megy, ne. Mi vett elő semmit? Nem is ismerném meg. No. Jaj, sajnos. Hova mész, akkor most döntöttek a szállítani? Mikor lesz ez, mikor hozottél? Hát mindjárt, most mondja. Mindjárt, nem tudom, menjen, felhívom a felnökség. Hagyjad már tálom, mert mindjárt görcsöt kapok, érted? Ezt megkérdezik, kettő biztos lesz, mert nekünk is lesz, mondjuk eldöntem. Az Attila ide, és még már légy, az Faszkálom. Aztán a másik utcán, majd mindjárt megyünk. Egész esti. Még nem sérdő sem volt. Köszönöm már neki. Különben is ünnep van már, hol siessek. Ha nem lesz szóljak, akkor a két nyisztőmet. Nem tudom, hogy eldönti. Akkor holnap is. Mindjárt fölhívom, hogyha fontos. Hát egy kicsit küldöm. Mindjárt kezdem. Kévében mondta, hogy Szerbiában szerdán mennek vasárnap, igen, és a hét